ne boktu değneyim ve ben dokunma lütfen. Hangi dağda kurtulursa orada kalmanı istemem. Şimdi bana bir çare bulla, yazmayın neden. Söyle muhterem misin?